muazzam neşriyatlar var. Sen istediğin kadar kürsüne söyle. Adam bir film çeviriyor. Film. Ve bu filmi 30 milyon insanın seyrettiği televizyona koyuyor. Ne filmi bu? Geçenlerde gördünüz. Yedi kocalı bilmem ne kadın diye bir film. Yedi kocalı kadın. İstanbul'da güya vaktiyle yedi tane kocası olan bir kadını hayali bir şekilde almışlar. Büyük bir zinayı, büyük bir fuhşiyatı iftiralarla, edepsizliklerle doldurmuşlar. Yedi kocalı kadın diye film yapmışlar. Televizyona bunu koyarak 30 milyon Müslüman ailenin gözüne baka baka namusumuzla alay ediyorlar. İffetimizle alay ediyorlar. Bizim tarihimizde yedi kocalı bir kadın gelmedi. Onlar bunu uyduruyorlar. Onlar bunu tarihimize hakaret için yapıyorlar. Onlar bizim aile iffetimizi parçalamak için yapıyorlar. Ve bunu yüreklerimiz kan ağlaya ağlaya takip ediyoruz. Yedi kocalı kadın olmaz. Benim tarihim öyle münezzeh bir tarih ki benim ecdadım İstanbul vaktiyle ders-i adetti. Saadet yuvası, saadet memleketi, mutluluk ülkesi deniyordu. Şimdi ders-i adet değil İstanbul. Ders-i adet haline geldi. Ve onlar yaptı bunu. Benim tarihimde öyle edepli, iffetli aile hayatı vardı ki, öyle dürüst bir aile nizamı vardı ki, değil yedi kocalı kadın, imkansız ve ihtimalsiz. Bir kadının yüzünde namahrem olan yabancı bir adamın gözünün izini görecek bir namus feraseti vardı. Türkülerimizde bile öyle bir nezahet, öyle bir taharet mevcuttu ki bunlar tarihe iftira ediyorlar. Ve aile nizamını parçalamak için kasıtlı film seviyorlar. Ve Yahudilerin, Hristiyanların arasındaki yedi kocalı değil, 700 kocalı fuhuş hayatını benim tarihime mal ederek milletinin namusunu parçalıyorlar. Ve nesil bununla karşı karşıya kalıyor. Ve buna tabi olmak isteniyor. Öyle ki Anadolu'nun Müslüman evladı kendi namusuna o kadar dikkatli, o kadar sıkı sarılmış, o kadar kuvvetli bağlanmış bir halet-i ruhiye içindeydi ki, ey benim bahtiyarım, gönlümün bahtiyarım, yüzünde göz izi var, sana kim bahtiyarım diyerek nişanlısının veya nikahlısının yüzüne hariçten bakan bir insanın namahremin gözünün izini yüzünde görecek kadar namus vardı. Bu kadar nezahet mevcuttu. Benim ecdadımın hanımları, benim ecdadımın kızları yabancı erkekler görmesin diye çamaşırlarını asla vallahi dışarıya atmazlardı. Ecdadımın hanımları diyorum, fatihleri doğuran kadınlar, Yavuz Sultan Selimleri doğuran kadınlar, çamaşırlarını kocalarından başkaları görmesin diye evin balkonlarına veya dışarıya çamaşır atmazlardı. Şimdi o namusu parçalaya parçalaya iffet anlayışını Avrupalıya benzete öyle kadınlar ve kızlar meydanları ve caddeleri tuttular ki görüyorsun içindeki çamaşırın çizgilerini göstere zerre kadar namus kaygısı taşımadan sokakta dolaşabiliyor da yüzünden bayağı iffeti kalıyor. Sen neden bahsediyorsun? Karış karış onlara tabi olmanın

kardeşlerimi